remember you like a child, girl. Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Younger days, prohibition was the talk of the rich folks' walk to the woods where my daddy stayed. Jugs and jars and shiners, these old boys here, they ain't miners. The miners that didn't take a hole in the ground to put the bottom in their face. Played poker by a hardwood fire, squeezing all his luck from a hot copper wire. Scrap like a wildcat, fast to the end. Trap a wildcat and take his skin. Peel from the bottom, put the ace in the hole. One hand on the jug, but you never do know. Chains on the door, he couldn't get in. I could see he tried. The shadows of the cage around the 40 watt light. Shows up sides and gave a little bit of both away. The only blood that's any cleaner is the blood that's blue or greener. Without either, you just get meaner, and the blood you dig gives you away. Mija 5 minut po pierwszej i przez najbliższe 115 minut w programie trzecim nocna audycja muzyczna, której dopilnuje dźwiękowo Renata Szewczak, a przedstawi Państwu przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Witamy i zapraszamy. To nasze nocne muzykowanie rozpoczął i kontynuuje amerykański zespół Drive-By Truckers. Grupa Drive-By Truckers zaczynała swoją muzyczną działalność od muzyki country, stopniowo przesuwając się w stronę nieco ambitniejszego rocka. No i tak dzisiaj ta twórczość wygląda. Tegoroczny nowy album, doskonale brzmiący, nosi tytuł The Complete Dirty South. Alice Cooper w muzyce rockowej jest, można powiedzieć, od zawsze. Alice Cooper rockową sławę zdobył już w latach 70. No i mógłby spokojnie osiąść na laurach, ale tego nie czyni. Ten rok jest dla niego rokiem niezwykle aktywnym. Współpracuje z grupą Hollywoodzkie Wampiry, tak, tą z aktorem. No a oprócz tego przygotował na ten rok nowy własny album Road, którego to albumu we fragmentach właśnie słuchamy. To premierowe autorskie piosenki Alice z jednym wyjątkiem, z takim oto coverowym utworem na zakończenie albumu. Takes me to you. Too much magic. only another mile. I tak kończy się najnowsza płyta, którą podpisuje Alice Cooper. Kończy się coverem. Poznali państwo piosenkę? Pewnie tak. A wykonawcę państwo pamiętają, tego pierwszego, oryginalnego, z lat 60. jeszcze. Ja przyznam się, chwilę musiałem szukać w pamięci, a nawet sprawdziłem to wreszcie w sieci, ale to zespół The Who nagrał kiedyś Magic Bus, a po latach powtórzył to Alice Cooper. Sięgam teraz po płyty z polskiej półki. Jako pierwszy zagra nam łódzki zespół Black Radio. Lubię, gdy kłamiesz przy kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i głos ci się łamie. Lubię, gdy czasem zajmujesz przebranie. Walą przez ścianę. Ostatni raz cię wystawię, ale mam już wyjścia plan. Już lepiej milcz, lepiej mieć nic. Zapomnij to, co mogło być. Już lepiej patrz, jak płonie w nas. Na starej kliszy dawny film. Straszysz mnie korpo i sianem. Sługi im dalsze, tym bardziej oddane. Wcale się boję, lecz słucham jak kamień. choć znam cię na pamięć. Ostatni raz cię wystawię, ale mam już wyjścia plan. Już lepiej milcz, lepiej mieć nic. Zapomnij to, co mogło być. Już lepiej patrz, jak płonie w nas na starej kliszy dawny film. Mów do mnie z fasady kłamstw, gdy wycieramy sobie twarzą. Zespół Black Radio wydał w tym roku album, który nie ma tytułu, co zwykle sugeruje debiut płytowy, ale to nie jest ten przypadek, bo łódzka grupa jest obecna na rynku muzycznym już prawie 10 lat. Debiut to był rok 2014. No, najnowszy album bez tytułu, za to z dobrymi piosenkami. Tych piosenek na płycie aż 16. Oto jeszcze jedna z nich. Śpi. Jutro będzie dzień i oboje nas obudzi całkiem nowy brzask. Śpi, no dalej mówię ci, będziemy wszystko mieć od tak, a nic nie będzie w nas. O, śpi! Że ci wstyd, bo skoro świt, nie będzie trzeba słów na wstyd i śmiech. I do okien i do drzwi zgubimy klamki, śpi, może to twój ostatni sen. Niebieski, zimny Bóg, co jego imię dobrze znasz. On o tobie wszystko wie i na każdy dzień pozwala wybrać nową twarz. O, śpi, nie planuj przyszłych dni. Weź na zimno, nikt nie może wygrać w takiej grze. Swą przegraną lepiej mi niż każdą inną śpi. Może to twój ostatni sen. Kto nie płonie, tam jest jak słońca brak. Szukam chociaż płonie już stos. Obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. 16 nagrań na płycie zespołu Black Radio i to jest płyta dwujęzyczna, proszę Państwa. Część, nawet większa część płyty to utwory śpiewane po angielsku, no ale są także utwory wykonywane po polsku i takie właśnie wygrałem dla Państwa. Ostatni na płycie Lubię, gdy kłamiesz wcześniej, a teraz utwór przedostatni zatytułowany Śpi. Kolejny wykonawca także z polskiej półki i zdecydowanie nie jest to już debiutant. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna. I jak to wszystko Zespół Dziwna Wiosna swój drugi autorski album zapowiadał od wiosny właśnie, wypuszczając na rynek muzyczny kolejne single. No aż wreszcie stało się, 24 listopada na rynku pojawiła się oficjalnie płyta Duchy Disco. Jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa, grupa Dziwna Wiosna. I tak brzmi Dziwna Wiosna na swojej świeżutkiej płycie Duchy Disco. Kolejny artysta ma specyficzny sposób nazywania swoich płyt. Pierwsza nosiła tytuł Pierwsze Primo, druga oczywiście Drugie Primo, no a trzecia wydana w tym roku to Trzecie Primo, tak jak państwo sądzą. Artysta, wykonawca własnych piosenek ukrywa się pod pseudonimem Ladaco. Dziś znów sporo się wydarzyło. Z powodu zamieci jamniki nie dojechały na spotkanie z ministrem i trzeba im było na nowo czesiać futra, co jak wiadomo nie jest przedsięwzięciem ani taniem, ani przyjemnym. Eksperci słusznie podkreślają, że tego rodzaju niefrasobliwe podejście do tematu może kosztować budżet kolejne miliardy złotych, co niechybnie znajdzie odbicie w portfelach konsumentów. Latawce znowu dziś nisko latają. Policja apeluje do przechodniów o baczne rozglądanie się przy wychodzeniu z zawęgła, gdyż rekordowe niskie tory latawców mogą kolidować z trajektorią chodu spacerowiczów. Leżę sobie sam, słucham szumu ścian, myślę sobie, to nie problem, dziś tak właśnie mam. Jeśli ktoś liczył dziś na łatwy zarobek, musiał się znów rozczarować. Mimo wykładniczego postępu technologii i praca wciąż potrafi być żmudna i męcząca, o czym przekonał się w dniu dzisiejszym nie jeden pracownik. Nie ominęło to nawet tych z nas, którzy pozorowali pracę, a nawet tych, którzy bezczelnie obijali się po kątach, licząc, że szefostwo nie zauważy. Osobom chcącym zgłębić tę tematykę redakcja Wiadomości poleca monografię pod tytułem Istota i sens pracy na przestrzeni dziejów, wydawnictwo naukowe Lipa, Warszawa 1999. Leżę sobie sam, słucham szumu ścian, myślę sobie, to nie problem, dziś tak właśnie mam. Leżę sobie sam, słucham szumu ścian, myślę sobie, to nie problem, dziś tak. Stan kadry narodowej skoczków napawa coraz większym niepokojem. Pięcioosobowa ekipa pod wodzą nowego szkoleniowca wyszła z progu w poniedziałek i słuchno nie zaginął. Ostatni komunikat o naszych zawodnikach zawdzięczamy duńskim siłom powietrznym, które przechwyciły naszych skoczków lecących w charakterystycznym kluczu nad Bornholmem ze szpicą skierowaną w stronę wysp Bahama. Niepokojem napawa fakt, że jeśli właśnie wyspy Bahama są celem podróży naszych reprezentantów, nie dysponują one odpowiednią bazą szkoleniową, która pozwalałaby na solidne przygotowania do zbliżającego się sezonu zimowego. Leżę sobie sam, słucham szumu ścian, myślę sobie, to nie problem, dziś tak właśnie mam. Życzę Państwu jak zwykle miłego dnia, miłej nocy, miłego tygodnia, miesiąca, roku, stulecia, a nawet niech Wam będzie tysiąclecia. Ciekawe pomysły produkcyjne, ciekawe teksty, mniej gitar niż kiedyś, więcej elektroniki. To tak to wygląda na albumie Trzecie Primo, który podpisał Ladaco. Posłuchamy jeszcze w tej nocnej audycji zespołu Kwiaty. Yeah. Kwiaty to skład z Gdańska. Maja, Paweł, Wojtek, Kajetan i Jacek. I oni grają swoje piosenki, a to był utwór zatytułowany Przelotny. Z polskiej półki jeszcze grupa Pierwiastek z Trzech w piosence Po mrozie. Tej sekwencji piosenek z polskiej półki. Wracam ponownie do wydawnictwa ze świata. Oto znakomity amerykański gitarzysta i wokalista Coco Montoya. Baby, baby, I was born to make you suffer for so long. Bottom of my heart, baby, baby, I was wrong. Please don't put me out tonight. I swear to you, twice. That's what comes from taking bad advice. Well, I hurt you bad, almost drove you mad, and I crossed the best woman a man. Coco Montoya był kiedyś gitarzystą Johna Mayala, no ale to było dość dawno, w latach 70. Od tej pory Coco Montoya zrobił własną karierę, jest doskonałym gitarzystą, dobrym wokalistą, także kompozytorem własnych utworów, ale sięga także, jak to w świecie blues rocka bywa, po utwory innych twórców. I taki znany utwór znajdujemy też na jego najnowszej tegorocznej płycie Writing on the Wall. Baby, baby. I tried to leave you. I packed up my clothes. Crazy, no place to go without you, baby. You've got to stop Montoya, amerykański gitarzysta, wokalista. Jego nowa płyta Writing on the Wall. Coco Montoya jest dojrzałym artystą bluesowo-rockowym, ma 72 lata, no ale cóż powiedzieć o jego dawnym liderze. Ojciec brytyjskiego bluesa, John Mayall, skończył wczoraj 90 lat.